باب میت کو نفع دینے والے اعمال کا بیان. مسلمان کی دعا. جبکہ اس میں قبولیت کی شرائط موجود ہوں, ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے, اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں, اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال. اے ہمارے رب, بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے. سورۃ الحشر آیت نمبر 10. حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان آدمی کی وہ دعا قبول ہوتی ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے. اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے. جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین, اور تجھے بھی اس کی مثل عطا کیا جائے. صحیح مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان اہل قبور کے لیے دعا کروں. یہ روایت صحیح ہے, مسند احمد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی جس روایت میں یہ مذکور ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر رحمت نازل فرماتا ہے. وہ ضعیف ہے. السلسلۃ الضعیفہ. میت کی طرف سے روزوں کی قضائی دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے. بخاری و مسلم. میت کی نظر پوری کرنا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہے اور اس کے ذمے نظر ہے, تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے نظر پوری کر دو. یہ روایت صحیح ہے, ابو داود وغیرہ. میت کی طرف سے کوئی بھی شخص قرض ادا کر سکتا ہے. حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں, کوئی قرض نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال چھوڑا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی مال نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میت پر کسی کا قرض بھی ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 3 دینار چھوڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی. پھر تیسرا جنازہ لایا گیا. لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا کہ کیا اس نے کوئی مال ترقی میں چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں 3 دینار قرض ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنے ساتھی کی خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے, اس کا قرض میں ادا کر دوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. صحیح بخاری. صالح اولاد جو بھی نیک اعمال سر انجام دے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. سورۃ النجم آیت نمبر 39. اور اولادی انسان کی کوشش و کمائی میں سے ہی ہے, جیسے کہ حدیث نبوی میں ہے کہ بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہی ہے. یہ روایت صحیح ہے ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں. تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ درجہ تجھے تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کے ذریعے حاصل ہوا ہے. یہ روایت حسن ہے الصحیحہ ابن ماجہ. میت کی طرف سے حج کرنا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی لیکن وہ میری والدہ فوت ہو گئی. راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اجر ضرور ملے گا اور اس نے وہ لونڈی تجھ پر میراث کی صورت میں لوٹا دی ہے. پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول میری والدہ کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ لے. پھر اس نے کہا کہ اس نے کبھی حج نہیں کیا کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طرف سے حج کر لے. صحیح مسلم. میت کی طرف سے صدقہ نکالنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اسے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ و خیرات کرتی. اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. صحیح بخاری و صحیح مسلم. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا. یہ روایت حسن ہے نسائی. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اولاد اگر والدین کی طرف سے صدقہ نکالے تو اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے کیونکہ اولاد والدین کی محنت و کوشش کا ہی نتیجہ ہے. لیکن اگر اولاد کے علاوہ دوسرا کوئی صدقہ کرے گا تو عمومی قرآن کے ظاہر سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا, لہذا اسی پر توقف کیا جائے گا. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ حق ہے جس کا علمی قواعد تقاضا کرتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے صدقے کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے لیکن اولاد کے علاوہ کسی اور کے صدقے کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا. صدقہ جاریہ اور اچھے اثرات. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بیچتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, یعنی ایسے عمل اور نمونے دنیا میں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کی اقتداء میں وہ اعمال بجا لاتے رہتے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 12. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. پوائنٹ فرسٹ, صدقہ جاریہ. پوائنٹ سیکنڈ, ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. پوائنٹ تھرڈ, نیک و صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. صحیح مسلم. مسجد یا مسافر خانے کی تعمیر جو وہ اپنی زندگی میں کر گیا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کو وفات کے بعد جن اعمال و حسنات کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں وہ علم ہے جس سے اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کی, نیک اولاد جس سے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا, قرآن جس سے دوسروں کو سکھا کر اس کا وارث بنا گیا. وہ مسجد یا مسافر خانہ جس سے وہ تعمیر کرا گیا, ایسی نہر جس سے وہ جاری کرا گیا, اور وہ صدقہ جس سے وہ اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کی حالت میں نکالتا رہا. ان تمام اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. یہ روایت حسن ہے ابن ماجہ. کفار و مشرکین کو وفات کے بعد کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں پہنچتا. عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت ہے کہ آز بن وائل نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ نہر کرے گا. ہشام بن آس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ نہر کر دیے, لیکن حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہارا والد توحید کا اقرار کرتا پھر تو اس کی طرف سے روزے رکھتا اور صدقہ کرتا تو اس سے ثواب ملتا. یہ روایت حسن ہے احمد. سنن نبی داود کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلا شبہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے اور اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اسے اس کا ثواب پہنچ جاتا. یہ روایت حسن ہے ابو داؤد.